خدای ته بسوای فورز د قیامت چې دی بچلېږي ملي اردو ته کفر پیدا سدر ته وروزي چې بیا به تعظیم کوي کفر اردو ته خدای ته بسوای فورز د قیامت چې دی بچلېږي ملي اردو ته کفر پیدا سدر ته وروزي چې بیا به تعظیم کوي کفر اردو ته وای چې زه د دین خدمت کوم ای بی غیرت د خدمت کلا دی الله جهاد کې عزت نه ایخي خوار شي په دې کې ستا عزت کلا دی زه یې ښه وینم غلط روان دی زنځاروي چې د غربي اردو ته کفار داسې درته وروزي چې بیا به تعظیم کوي کفر اردو ته خدای ته بسوای فورز د قیامت چې دی بچلېږي ملي اردو ته کفر پیدا سدر ته وروزي چې بیا به تعظیم کوي کفر اردو ته چې له خولې نه څه وتلی نه وي د سمدستي بیا پرې عمل کړی وي چې په کوم ځای کې مجاهد وویني مخکې له دوی پرې یرغل کړی وي د زړه له تل نه یې خدمت کوي تل هم کوي تل تابعداري اردو ته کفر پیدا سدر ته وروزي چې بیا به تعظیم کوي کفر اردو ته خدای ته بسوای فورز د قیامت چې دی بچلېږي ملي اردو ته کفر پیدا سدر ته وروزي چې بیا به تعظیم کوي کفر اردو ته چې ورته دوی د څه ویلی نه وي په خپل هغه کار کولی نشي څومره بې وسه او ناتوانه ښکاري چې یې په مخ کې څه ویلی نشي د افغانیت غرور یې وشرماوو کړی ښکاره چې بې وسې اردو ته کفر پیدا سدر ته وروزي چې بیا به تعظیم کوي کفر اردو ته خدای ته بسوای فورز د قیامت چې دی بچلېږي ملي اردو ته کفر پیدا سدر ته وروزي چې بیا به تعظیم کوي کفر اردو ته جمعت فری خود کالی سات زیو اس لخ پل مذهب اولا ایمان اوڑی ورتائی ورکڑلو انجل پوچنکی زردچ دوی بل قرآن اوڑی پروا د دین او د ایمان نه کوي د او کیا سر ناری وحی اردو ته کفر پیدا سدر ته وروزي چې بیا به تعظیم کوي کفر اردو ته خدای ته بسوای فورز د قیامت چې دی بچلېږي ملي اردو ته کفر پیدا سدر ته وروزي چې بیا به تعظیم کوي کفر اردو ته همیش نشی او تماشی کوي دوی لغپل کلتور او عنانو نغافیل اوسی همیش پا غلامی کی دبل دیدن کول تاریخو نغافیل د پلار نیک ها دنگیل وڑی شملی هم دی پپ خوکی غرزاوی اردو تا کپر بیدا سی در تا وروزی چی بیا با تعظیم کوی کفری اردو تا خدای تا بسوائی فورز دا قیامت چی دی بچی لیگی میلی اردو تا کفر بیدا سی در تا وروزی چی بیا با تعظیم کوی کفری اردو تا دغو کافرو یهودیانو سران هر وقت جهاد کوی جنگو ناکوی دغو بیننگ صلیبیانو سران دغا خبر آدم شپیقو منی چی وفادار شی اسلامی اردو تا کفر بیدا سی در تا وروزی چی بیا با تعظیم کوی کفر اردو تا خدای تا بسو آئی فورز دا قیامت چی دی بچی لیگی میلی اردو تا کفر بیدا سی در تا وروزی چی بیا با تعظیم کوی کفر اردو تا کفر بیدا سی در تا وروزی چی بیا با تعظیم